أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Fatir yaratıcısıdır semavati göklerin vel arda yerin. Ceale var etti lekum size min enfusikum kendi nefislerinizden ezvacen eşler. Ve minel en'ami davarlardan da ezvacen çiftler. Yezraukum sizi üretip çoğaltıyor fihi bu yolla. O bu yolla leyse yoktur kemislihi onun benzeri gibi yoktur şeyun hiçbir şey. Şüphesiz ve huve o şüphesiz o semi'un semi'tir basirun basirdir. Göklerin ve yerin yaratıcısıdır size kendi nefislerinizden eşler davarlar da çiftler davarlardan da çiftler var etti. O sizi bu yolla üretip çoğaltıyor. Onun benzeri gibi olan hiçbir şey yoktur. Şüphesiz o semi'tir, basirdir. Lehu onundur mekalidu anahtarları semavati göklerin vel ardi yerin yebsutu genişletip yayar rızka rızkı limen yeşâ'u dilediğine ve yakdiru kısar da innehu çünkü o bi kulli her şeyin şeyi alimun en iyi bilendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı genişletip yayar ve kısar da. Çünkü O her şeyi en iyi bilendir. Şer'a, şeriat yaptı lekum size de. Mineddini dinden ma vassa bihi vasiyet ettiğini Nuhan Nuh'a. Vellezî evhayna vahyettiğimiz ileyke sana. Ve ma vasayna bihi ve vasiyet ettiğimizi İbrahim'e ve Musa Musa'ya ve İsa İsa'ya en akimu dosdoğru ayakta tutun diye dine dini ve la teteferraku ayrılığa düşmeyin fihi onda. Kebure ağır geldi alel müşrikine müşriklere. Ma şey ted'u çağırdığın hum kendilerini ileyhi senin Allahu Allah yectebi seçer ileyhi erdirir men her kimi buna yeşa'u dilediğine ve yehdi hidayete ileyhi kendisine men yunib içten yöneleni. Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi size de şeriat yaptı. Senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini buna seçer ve içten kendisine yöneleni hidayete erdirir. Ayetler, yukarıdaki ayetler hem Mekkelileri hem de o merkezin dışında kalıp da kutuplara kadar bütün ülke halklarını uyarmak için Arapça Kur'an indirildiği açıklandı. Sonra da dini konularda ihtilaf zuhur ettiği takdirde onu Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine çevirmemiz dinler arasında, ihtilaf ortaya çıktığında ise onu ahirete bırakmamız emrediliyor. وَمَا تَفَرَّقُوا Ayrılığa düştüler illa yalnızca مِنْ بَعْدِ sonra جَاءَهُمْ kendilerine geldikten sonra ilmu ilim بَغْيَنْ haksızlık dolayısıyla بَيْنَهُمْ aralarındaki velev eğer olmasaydı kelimetun söz sabakat geçmiş min Rabbike Rabbinden ila kadar ecelin bir süreye kadar müsemma belirli bir süreye kadar. Lekudiye hüküm verilmişti beynehum aralarında ve inne şüphesiz ellezine olanlar ise urithu mirasçı el kitabe kitaba min ba'dihim onların ardından lefi içindedirler şekkin bir şüphe minhu onun hakkında mürib tereddüt. Ve kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haksızlık dolayısıyla ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden belirli bir süreye kadar bir söz geçmiş olmasaydı aralarında hüküm verilmişti. Ve şüphesiz onların ardından kitaba mirasçı olanlar ise onun hakkında bir şüphe, tereddüt içindedirler. فَلِذَٰلِكَ şu halde sen فَدْعُوا davet et وَاسْتَقِمْ دَسْتُورُ اُلْ كَمَا gibi اُمِرْتَ emr olunduğun gibi وَلَا تَتَّبِعْ اُيْمَا اَهْوَاءَهُمْ onların arzularına وَقُلْ دَ كِ اَمَنْتُ iman ettim bima her unzile indirilene bima enzele indirilene Allahu Allah'tan enzelallahu Allah'ın min kitabi kitabından ve umirtu emrolundum li e'adile adaletli olmakla beynekum aranızda Allahu Allah Rabbuna bizim de Rabbimiz ve Rabbukum sizin de Rabbinizdir. Lena bizim amaluna amellerimiz bizim amellerimiz وَلَكُمْ sizindir, amalukum sizin amelleriniz. لَا حُجَّةً bir delile gerek yoktur, بَيْنَنَا bizimle ve بَيْنَكُمْ sizin aranızda. Allahu Allah yecme'u toplayacaktır, بَيْنَنَا bir arada ve اِلَيْهِ onadır, el-mesir yalnız dönüş onadır. Şu halde, sen davet et ve emrolunduğun gibi dost doğru olur. Onların arzularına uyma ve de ki Allah'ın indirdiği her kitaba iman ettim. Aranızda adaletli olmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle sizin aranızda bir delile gerek yoktur. Allah hepimizi bir arada toplayacaktır ve dönüş yalnız O'nadır. Bu ayeti kerimenin El-Velid İbnül Mughira ve Şeybe İbni Rabia hakkında nazil olduğu söylenir. Davetinden vazgeçmesi ve atalarının yani Kureyş'in dinine dönmesi karşılığında bunlardan El-Velid İbni Mughira malının yarısını Hazreti Peygamber'e vermeyi, Şeybe İbni Rabia da onu kızıyla evlendirmeyi teklif etmişlerdi. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته